हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 18 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृतमद्वन्द्वं परं ब्रह्म कदाकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दातुजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेवसुतं देवं कलशानूरवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री भूवेन्द्राय नमो नमः श्री गुरुवे नमः श्री परमात्मने नमः याद महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई कल एक बात बताई थी वो याद रखने की है कि संसार काम आता है एक तो पदार्थ एक क्रिया ये पदार्थ क्रिया है प्रकृति के इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती स्वयं जो मैं हूँ स्वयं वो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा को प्राप्त करता है ये पदार्थ और क्रिया है प्रकृति का तो प्रकृति का जो संसार है इस संसार की सेवा के लिए है पदार्थ और क्रिया संसार की सेवा के लिए है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है परमात्मा की प्राप्ति होती है स्वयं से क्यों स्वयं परमात्मा अंश है ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी तत्व है वो ईश्वर अंश है ये विनाशी है पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है तो ये आदि अंत वाले चीजें हैं इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति स्वयं को होती है स्वयं जो परमात्मा का अंश है ये बात विशेषता से कल कही थी याद होगा ना तो पदार्थ है वे परमात्मा में नहीं पहुंचते न क्रिया परमात्मा तक पहुंचते है परमात्मा के पास पहुंचती अक्रिया मैं परमात्मा का हूँ मैं स्वयं परमात्मा का हूँ तो क्या होगा चुप हो जाता क्रिया और पदार्थ ये संसार की सेवा के लिए है और स्वयं परमात्मा का अंश है तो स्वयं भगवान के शरण हो जाए शरण होने का अर्थ है कि क्रिया रहित हो जाए इस वास्ते साधक निराकार होता है शरीर है ये साधक नहीं होता है निराकार जो अपना स्वरूप है वो साधक होता है तो मैं हूं अपने जो सत्ता स्वरूप है होनापन है होनापन जो सत्ता स्वरूप वो अपना स्वरूप है अपने स्वरूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो हो, क्रिया रहित हो जाए, पदार्थ रहित हो जाए, इसे रहित होता है तब परमात्मा को प्राप्त होता है। ये बात कल विशेष बताई थी। भगवान के साथ संबंध केवल प्रेम की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। भगवान के साथ संबंध और कोई इच्छा नहीं चाहिए। संसार के पदार्थों की इच्छा करके परमात्मा से नहीं, केवल परमात्मा प्रेम हो, परमात्मा मीठे लगे, परमात्मा अच्छे लगे, परमात्मा प्यारे लगे, परमात्मा अपने लगे, अपने परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का अंश हूं मैं खुद परमात्मा का हूँ, तो खुद परमात्मा का हूँ वो परमात्मा लग जाए, तो खुद का स्वरूप क्या है, सत्ता रूप है। अब परमात्मा प्रेम के लिए ही परमात्मा के साथ संबंध है। प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान के भगवान में अपनापन। अपनापन भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसे प्रेम होता है। प्रेम प्राप्त करने का ये शरण हो जाए, भगवान की शरण, शरण हो भगवान में ही मिल जाए, तब प्रेम प्राप्त होता है। देखो एक मार्मिक बात है, प्रेम प्राप्त होता है अद्वैत से, परमात्मा के साथ एकदम मिल जाए, अपना अपने तरफ से परमात्मा प्रेम मिल जाए, वो मिल जाता है तब भगवान प्रेम देते हैं, तब भगवान प्रेम देते हैं, तब अपना पर है, तो भगवान में अपना पर है। एकमात्र भगवान को अपना मानने से प्रेम की प्राप्त जागृति होती है। संसार को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, पदार्थों को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, तो भगवान से प्रेम नहीं होता। ये अपने नहीं है, ये सब सेवा करने के लायक है। इनकी सेवा करो, इनकी सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तो ये आदर्श है। पर इनसे कुछ चाहना मत रखो। संसार की चाहना है, ये जन्मों की चाहना है। जड़ जन्मों की चाहना मिटने से परमात्मा में प्रेम होता है, उस प्रेम की जागृति होती है। प्रेम है ये अनादि है, अनंत है, नित्य है, तो इसकी जागृति होती है। ये कोई नया पैदा नहीं होता है, प्रेम की जागृति होती है। प्रेम की जागृति होने पर अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। प्रेम की जो प्राप्ति होती है तो मैंपन है ना, मैंपन नहीं रहता, मैं तो भगवान में मिल जाता है, भगवान यार मैं हूं। मानो ये बताया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, वो जब ईश्वर में मिल जाता है तब प्रेम पैदा होता है। हम संसार के बने रहते हैं, संसार की वस्तु को प्रेम मानते हैं, तब प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है ईश्वर के साथ एक हो जाने से। प्रेम की जागृति होने का आम का सर्वथा नाश हो जाता है। मैं पर कहते अभिमान वो नाश हो जाता है। मैं पर का अभिमान होता है अपरा प्रकृति का संबंध करने से, क्योंकि भूमि आपा नर वायु खग और मन बुद्धि अहम, मन बुद्धि अहम तीन ये अंधकरण, इसमें जो अहम है वो अहम नारा रहता है। अहम को अपरा प्रकृति का है, वो अहम को अपना नहीं माने, भगवान को अपना माने। मैंपन जो बता है ये है अपरा प्रकृति, और मैं का साक्षी, मैं को जानने वाला वो है परमात्मा का अंश। मैं पर कोई जानता है, वो जानने वाला वो परमात्मा अंश है, वो मैं भगवान का हूँ, असली मेरा स्वरूप है वो भगवान का। तो भगवान में एक होने से अहंकार का नाश हो जाता है, अपने साथ अहंकार का संबंध नहीं रहता, अहंकार से अलग होता है। अहंकार सर्वथा नाश होने पर भगवान से दूरी भेद भिन्नता तीन, दूरी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती। कर्म योग से दूरी दूर होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और प्रेम से अभिन्नता होती है। ये तीनों प्राप्त होते हैं संसार के साथ अहम न रहे, अपरा प्रकृति का अहम न रहे, किंतु स्वयं भगवान में उजागर। जैसे आपकी कन्या जब विवाह करते हो तो वो जिसके साथ विवाह किया उसका गोत्र हो जाता है, आपका गोत्र नहीं जाता। ऐसे अहम आपका नहीं जाता, अहम संसार का हो जाता है। आप केवल रहते हैं, केवल केवल आप परमात्मा रह जाते हैं, तब प्रेम प्राप्त होता है। आम से रहित आप हो जाते हैं तब प्रेम की प्राप्ति हो जाता है। आम का स्रोता नाश होने पर भगवान से दूरी भेद और भिन्नता तीनों स्रोता बन जाते, भिन्नता नहीं रहती। आम को साथ रखने से भगवान से दूरी रहती है, भेद रहता है, भिन्नता रहती है। अहम नाश होने से आप भगवान के साथ एक हो जाते हैं, एक हो जाते प्रेम होता है। दूरी भेद भिन्नता संसार के साथ संबंध रहने से दूरी होती है। तो कर्म योग से संसार से सेवा कर दी और कोई इच्छा वासना कामना मन नहीं रही, तो भगवान से संसार से दूरी मिट जाती, संसार साथ में एकता नहीं रहती। ये भगवान से दूरी मिट जाती है और परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, तब भेद मिट जाता है और भगवान से प्रेम होता है, तब भिन्नता मिट जाती है। कर्म योग से दूरी मिटती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और अभिन्नता प्रेम से होती है। भगवान आप एक हो जाएंगे, एक होने पर भगवान से प्रेम होता है और भगवान में प्रेम होने से आप एक हो गए भगवान के साथ हो जाते। श्री जी है वो भगवान से आदांग बना, आधे से भगवान कृष्ण और आधे अंग से श्री जी, तो भगवान के साथ में एकता होकर दो हुए, एक होकर दो होते वह प्रेम होता है और दो होकर एक होते वह ज्ञान होता है। ये संसार का साथ छोड़कर भगवान में साथ में एक होता है तो वो होता है ज्ञान और अभिन्नता होने से होता है प्रेम। भगवान से दूरी और भगवान आप दो भेद और दूरी दूर होती है, ज्ञान योग से भेद दूर होता है और प्रेम से भिन्नता मिटती है, सर्वथा अभिन्नता हो जाती है, तब प्रेम पैदा होता है। प्रेम की प्राप्ति के लिए अभिन्नता होनी चाहिए, अभिन्नता, और भेद मिटने से होता है ज्ञान, अंत भिन्नता होती है प्रेम। प्रेम की जागृति के बिना आम का सरोवर नाश नहीं होता। अभेद होने पर प्रेम के साथ में अहंता का संस्कार रहता है और अभिन्नता हो जाने से वो अहंता का शेष रहता है, वो मिट जाता है। मैं हूं ऐसा जो मैं पढ़े में हूं है ना, वो मैं पढ़े में हूं है, इसमें तो होता है अभेद। अभेद होता है तो मैं पढ़ना बहुत सूक्ष्म हो जाता है, वो बाध्य नहीं होता, और जब तक संसार के साथ एकता होती है तब ज्ञान नहीं होता, वो भेद रहता है। कर्मयोग से नजीक होता है परमात्मा के और उसका भेद होता है, अभिन्नता उनसे प्रेम होता है। प्रेम भगत जल विदुन जब उठाई अभ्यंतर मल चाहिए। अभ्यंतर मल होता है सूक्ष्म मल, सूक्ष्म मैपना, वो प्रेम भक्ति होने से मिटता है। प्रेम है न गदगद हो जाता है, मस्त हो जाता है। वाक गदगदा देवत यश चित्तम, वाक गदगदा देवत यश चित्तम, रुदत तपेक्षणम अर्थे खुदच विरज उद्गायित नृत्य तेज मद भक्ति युक्तो भुवनम पुराते। वाक गदगदा खट खट खट खट खंड खट खट उग जाते हैं, हृदय विष्णु रो पड़ता है, रो पड़ता है हृदय में, हंसते कुछ कहीं रोता है कभी हंसता है। बिल्लज उद्गाए थी लज्जा रहे थे जोर से गाना लगाते नृत्य से नाचने लगता है। बस भक्ति योग तो भवन बनाती, ऐसा मेरा भगत संसार को पवित्र कर देता है। वो चलता है तो स्वपादान चतुर्ण पुराधि लोक तृतीय यथा रवि, जैसे सूर्य जाता है जिस देश में उस देश में दिन हो जाता है। अभी सूर्य हमारे देश में आया है तो दिन हो जाता है, सूर्यास्त होता है तो यहाँ हमारा सूर्यास्त होता है तो अमेरिका में सूर्य उदय होता है, यहाँ अस्त होने पर अमेरिका में उदय होता है। ये पृथ्वी गोल है, ऊपर हमें यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, पृथ्वी पृथ्वी गोल है जो ऊपर यहाँ है, अमेरिका यहाँ है। तो यहाँ अस्त होता है और ये रात होती है तब तो अमेरिका में सूर्य उदय होता है, सुबह दशा में होता है, वहां सुबह दशा में। तो जैसे हम पृथ्वी ऊपर मानते हैं ना, ऐसे अमेरिका वाले भी पृथ्वी ऊपर रहते हैं। मानो पृथ्वी का आकर्षण होता है, अभी पत्थर फेंको तो पृथ्वी की तरफ आता है, ऐसे अमेरिका में पत्थर फेंको तो पृथ्वी का आकर्षण होता है, पृथ्वी ऊपर होता है। हमारी दृष्टि में पृथ्वी के उस भाग में नीचे भाग में अमेरिका है, अमेरिका की दृष्टि में हम नीचे भाग में। अमेरिका वाले हमारे कहते हैं पृथ्वी नीचे है, हम कहते हैं ये पृथ्वी नीचे और है सब पृथ्वी ऊपर। तो पृथ्वी का आकर्षण है तो पृथ्वी ऊपर है, चारों तरफ पृथ्वी ऊपर है, दोष देश बताते हैं ये सब है। तो पृथ्वी के ऊपर है बोले, तो पृथ्वी के साथ हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध भगवान के साथ है। भगवान सबसे परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण सब है, परिपूर्ण है। उस भगवान के साथ एकता होती है हमारी, भगवान के चरणों के शरण होने से हम परमात्मा के साथ होते हैं, तो भगवान की अभिन्नता हो जाती है। भेद मिटने पर होता है बोध और भिन्नता मिटने पर होता है प्रेम। तो प्रेम है ये प्रेम जल में रही, प्रेम होता है उसे आभ्यंतर मन भीतर का मार जो मैंपन सूक्ष्म रहता है वो भी मिट जाता, प्रेम से मैं प्रेम जल से वो दुर्गल जाता है, एक हो जाता है। वाह घर घर आने वाले बसरी कुछ नृत्य तेज मद भक्ति युक्त भुवन बना दे। यशेवते माम अगुणं गुणात्मरम यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहं स्वपादान चतुरेण विश्वसन बनाति लोक तृतीयम यथा रवि। जैसे सूर्य जाता है वहाँ प्रकाश होता है, ऐसे ही परमात्मा के साथ एक होने पर प्रेम हो जाता है। प्रेमी भक्त भगवान के साथ में अभिन्न होने जाता है। अभी भी भिन्न है, अभी अभी भिन्न है, अपना अहम के साथ में अपार, अहम के साथ में नारायण कर गए और भगवान के साथ हो जाए। भगवान के साथ होते ही अभेद होता है, अभेद बना मिटने से अभिन्नता होती है। भगवान के साथ में वो अभिन्नता होती है तब प्रेम जागृत होता है। अभेद होने से ज्ञान होता है, बोध हो जाता है और अभिन्नता से प्रेम होता है। अहंकार सूर्य जाता है, अहंकार अपना प्रकृति है, खंग मनो बुद्धि देव अहंकार मन और बुद्धि अहंकार इति यमे बिना प्रकृति सुधा। अहंकार सहता प्रकृति है, अहंकार सहित प्रकृति है। अहंकार छूटने से, अहंकार मिटने से वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने से अभेद हो जाता है। वो ज्ञान होने के बाद में भगवान से प्रेम होता है। असली प्रेम तब होता है जब ज्ञान हो जाता है। ज्ञान ज्ञान होता है भगवान साथ अभेद होने से, अलग होने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की बातें होती है, अभेद होने से ज्ञान होता है। ज्ञान में अहंकार सूक्ष्म रहता है। प्रेम जल प्रेम भगत जल बिंदु रही, प्रेम भगत जल बिंदु रही, प्रेम भक्ति है जल है, इन जल से साफ हो जाता है। एकदम अहंकार मिट जाता है। अहंकार मिटने से अभिन्नता हो जाती है, अभिन्नता होने से प्रेम हो जाता है। ख्याल आता है ना, नहीं आता है तो बोलो, प्रश्न करो। कोई प्रश्न उठता हो तो, प्रश्न उठता हो तो बोले, उठे बहुत स्पष्ट होता है। मेरे कहने में अभी आती नहीं थी, बात आती है वो प्रश्न उठेगा तो फायदा होगी। नई नई बात प्रेम भक्ति में मुक्त महापूर्व महाभाव में भी प्रेम की एक मांग और भूख रहती है। तत्व की पुरुष में भी प्रेम की भूख रहती है। इसलिए जो मुक्ति में भी संतुष्ट नहीं होता उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं। मुक्ति में भी संतोष नहीं होता तो संतुष्ट नहीं होता, तब उसमें संतुष्ट होता प्रेम प्राप्त नहीं होता, मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान सद अभेद होने से मुक्त हो जाता है, प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम की भूख रहती है तब प्रेम पैदा होता है। इसलिए जो मुक्ति में भी संतुष्ट नहीं होता उसको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से मुक्ति भी साधन है और प्रेम साध्य है। मुक्ति भी साधन हुआ, मानो कर्म योग ज्ञान योग दोनों ही प्रेम की प्राप्ति में साधन है। कर्म योग से दूरी दूर होती है और भक्त भक्ति से ज्ञान से भेद दूर होता है और भक्ति से भिन्नता दूर होती है। देखो अभेद होने पर भिन्नता नहीं होती। अभेद हो गया, अभेद होने से प्रभु साथ एक हो गया, वो ज्ञान हो गया। ज्ञान हुआ है उसमें अहंकार या सूक्ष्म रूप रहता है, अहंकार का सूक्ष्म रूप वो रहते हुए अभेद होता है। अभिन्नता होने पर वो सूक्ष्म अहंकार भी मिट जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वम असि, तो असि परमात्मा असि रूप है। तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्व परमात्मा तू है, तो परमात्मा साथ अभेद हो जाता है। तत्त्वमसि वो तत्व तू है, तो परमात्मा से अभेद हो गया। अभेद हो रहा है परमेश्वर संतोष नहीं होता है, तब प्रेम जागृत होता है। तो मुक्त पुरुष भी अधिकारी हुआ और कर्मयोगी भी अधिकारी हुआ। कर्मयोग से दूर दूरी दूर होती है और तत्व से अभेद होता है। अभेद होने पर भी संतोष नहीं होता तो अभिन्नता होती है। अभिन्नता में आम नहीं रहता और भेद में अहंकार सूक्ष्म होता है। वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति बाधक नहीं होता, स्थूल अहंकार मुक्ति बाधक होता है। स्थूल अहंकार तो अभी हमारा अहंकार के साथ एकता है, अंग साथ एकता है। अहंकार है अपरा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना भिन्न अहंकार। अहंकार है अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति का संबंध छूट जाता है, बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है और प्रेम में वो भी नहीं रहता। देखो ज्ञान में मैं ब्रह्म हूँ ये होता है, ब्रह्म जो परमात्मा है वो मैं हूँ। तत्त्वम असि तत्व जो परमात्मा है, त्वम पद कहे जीव को तत्पद ईश्वर देख, असि पद चेतन आप है तन रूप देख। तत्त्वम असि है नहीं, त्वम पद कहे जीव को तत्पद ईश्वर देख, असी पद चेतन आप है ता नहीं रूप नहीं। असी पद में एक हो जाते हैं। तत्त्वम असि त्वम तत् असि तो तत् ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप उसका अभेद हो जाता है। अभेद होने पर मुक्ति हो जाती है, मुक्ति में संतोष न होने से प्रेम होता है। अभेद होने पर तो दूरी हो जाती है, अभेद हो जाता है, अभेद भी उसमें संतोष नहीं होता है, तब प्रेम प्रकट होता है। अभेद में संतोष हो जाता है, बोध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। देखो कारण क्या है कि अहम का त्याग करते हैं ना, अहम मैं नहीं, अहम मेरा रूप नहीं है, अहम प्रकृति है, अपरा प्रकृति, अहम अपरा प्रकृति, अपरा जड़, और ये चेतन रूप प्रकृति है स्वयं परमात्मा की, तो ये परा प्रकृति है, परा प्रकृति के साथ अहम है। अहम का संबंध रहता है तब तक जड़ का संबंध रहता है, जड़ का संबंध रहने पर सूक्ष्म रहने से बद्ध नहीं होता परंतु प्रेम प्राप्त नहीं होता, वो सूक्ष्म में मिट जाता है। तत्व ज्ञान में क्या भेद है थोड़ा सा ध्यान दे आप। मानो मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, तो मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ वो मैं साथ में रहता है सूक्ष्म, स्थूल साथ में रहता है तब संसार में रहता है। स्थूल अहंकार मिट जाता है, सूक्ष्म अहंकार है, मैं अहंकार से अलग हूँ, मैं अहंकार से अलग हूँ ये भाव होता है ना, तो मैं का सूक्ष्म अहंकार रहता है सूक्ष्म। थोड़ा आप ध्यान दें, ये जो चेतन है सत्ता स्वरूप, वो सत्ता स्वरूप अहंकार को त्याग करता है। त्याग करने पर त्याज्य वस्तु है वो है एक, ऐसा भाव रहता है। ऐसा भाव रहने से त्याज्य वस्तु मैं अहंकार नहीं हूँ, तो अहंकार का त्याग करने से अहंकार नहीं हूँ इस नहीं के साथ में अहंकार रहता है, तो बहुत दूर तक अहंकार रहता है। तो तत्व ज्ञान में वो अहंकार रहता है सूक्ष्म अहंकार, जन्म अहंकार नहीं होता, कहीं तो प्रेम प्राप्त नहीं होता। और परमात्मा में एक होता है प्रेम, परमात्मा में एक होता है परमात्मा में वहाँ विवेक नहीं है, विवेक छूटता, विवेक में अहम और अपना भेद होता है। विवेक शक्ति, विवेक विवेक जड़ चेतन दोनों को विभाग, दोनों को विभाग होने में जड़ता सर्वथा छूटती है, सर्वथा तब प्रेम होता है। और प्रेम का मैं अहंकार नहीं हूँ ऐसा भाव होता है तो अहंकार का सूक्ष्म रूप होता है, तो विवेक रहता है। विवेक विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है, वह विवेक नहीं रहता किंतु एक चेतन ही रहता है। देखो सर, ज्ञान में भक्ति में क्या फर्क है कि अभी हम अहंकार के साथ हैं, मैं हूँ ऐसा जो अहंकार है इनके साथ है, ये अहंकार है अपना प्रकृति। इस अहंकार से विवेक करेंगे तब बोध होगा, और विवेक न करके और परमात्मा में आकर्षण हो जाएगा, परमात्मा में खिंचाव हो जाएगा, परमात्मा में प्रेम होगा, परमात्मा प्रिय लगेगा तो प्रेम हो जाएगा। वो परमात्मा प्रेम परमात्मा होते ही वह गद गद्र होता है, द्रवित हो जाता है, परमात्मा प्रिय लगता है, प्रिय लगता है। परमात्मा की प्रधानता हुई, अहंकार की प्रधानता नहीं रही, परंतु अहंकार त्याग होता है। तो अहंकार से अलग होने से ज्ञान का मार्ग होता है। अब वो अहंकार से अलग नहीं होकर भगवान के प्रेम होने, भगवान के साथ ही एकता होते है, तो अहंकार छूट जाता है। मानो ज्ञान मार्ग में अहंकार रहित होता है और प्रेम में अहंकार का अत्यंत अभाव हो जाता है। अहंकार का रहित होना और अत्यंत अभाव होना दो तरह है। तो ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है, विवेक में अहंकार अलग है, आप अलग है, और ज्ञान भक्ति में उसी परवाह नहीं, ज्ञान की और विवेक की परवाह नहीं है, वहाँ सब परमात्मा है। तो पहले से परमात्मा होकर भजन करता है तो उसमें परमात्मा ही मुख्य रहता है और अहंकार छूट जाता है, उसमें अहंकार नहीं रहता। परमात्मा प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, वहाँ विवेक नहीं रहता किंतु प्रेम हो जाता है भगवान से, विवेक से उसमें स्थिति होती है। जी वहाँ भी प्रेमी तो रहता ही है, प्रेमी तो रहता ही है। हाँ प्रेमी रहता है, वो प्रेमी की सत्ता अलग नहीं थी, प्रेमी परमात्मा के साथ अभेद होता है, उस समय परमात्मा ही हो जाता है प्रेमी। भगवान की तरफ से जब और प्रेमी दो दशा होती है, आपने कहा ना, एक प्रेमी की दशा होती है जिसमें अपना अभाव और केवल परमात्मा रहते हैं, और एक प्रेमी की दशा होती है भगवान की तरफ से प्रेमी। तो प्रेमी एक होता हुआ भी दो हो जाता है, जैसे श्री जी एक होते हुए भी बुद्ध हो गया, वो दो होने से आकर्षण होता है, वो प्रेम होता है, वो भगवान की तरफ से द्वेष होता है। अभी संसार की तरफ से हमारा खिंचाव होने से संसार की अपेक्षा दूर होता है, फिर असंसार ही नहीं, फिर अहंकार भी दूर हो जाता है। थोड़ी सूक्ष्म बात है। मानो ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य होता है और प्रेम में विवेक मुख्य नहीं होता है, भगवान मुख्य होते हैं, भगवान ही मुख्य होते हैं। प्रेम छूट जाता आप साहब, एक प्रेम एक अहंकार का त्याग करते हैं, एक अहंकार का त्याग हो जाता है। त्याग करते हैं तो त्याग करने पर अहंकार सूक्ष्म हो जाता है, और त्याग न करके परमात्मा में आकर सोने से तो अहंकार छूट जाता है, तो अहंकार का संसर्गता भाव हो जाता है। इस वास्ते भक्ति में विवेक की मुख्यता नहीं होती है, भक्ति में भगवान के प्रेम की मुख्यता होती है। भगवान सर गए प्रेम छूट जाता है, श्रुति छूट जाता, श्रुति छूटने पर अहंकार का अत्यंत अभाव हो जाता है, छोड़ने से उसका सूक्ष्म अहंकार रहता है छोड़ने से। इस वास्ते आरंभ से ही भगवान का प्रेम हो जाए तो अहंकार आप से आप छूट जाता है, वो आप से आप छूटता है तब प्रेम होता है। अब देखो एक बात बताऊं, अहंकार रहित अपना आप को प्रभु को अर्पण कर देता है, अर्पण करने पर प्रभु के साथ एक हो जाता है, तब तो होता है ज्ञान। वो एकता में भगवान जब प्रेम देते हैं तो उस समय में उसकी दो अवस्था है, एक अहंकार पहले था वह अहंकार की तरफ वृत्ति होती है तब भगवान से दूरी मालूम देती है, दूरी मालूम देती है तब भगवान के साथ भेद होता है, दूरी नहीं मालूम देती है तो भगवान के स्वरूप, जिस समय भगवान के स्वरूप में एक होता है उस समय में प्रेम नहीं मालूम होता, भगवान की तरफ से द्वेत होता है तब प्रेम होता है। तो उसमें भगवान के साथ में भेद मालूम देता है, वो भेद मालूम देता है तब भगवान में आकर्षण होता है, वो भगवान की तरफ से जीवा भेद है। भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैताद भी सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर होता है। तो भगवान की तरफ भेद होता है तो भगवान से दूर होता है, वो भेद अभेद भेद अभेद दोनों होता रहता है। तो भगवान में वियोग और योग, वियोग और योग दोनों होता है, दोनों होता है तब वियोग दूर होता है, तब तो प्रेम की कमी और प्रेम की ज्यादा उनसे भगवान साथ एक, ये दो भेद रहता है, इनसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। प्रतिक्षण बढ़ता कैसे है, भगवान के साथ एक हो गया, अब भगवान की तरफ से भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए ही अलग होता है, वो अलग होता है तब भगवान में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है भगवान में एक हो जाता है, और जब अपना स्वरूप की तरफ ख्याल होता है तब वो भगवान से दूर होता है, दूर होता है तब एक होना चाहता है, एक होना चाहता है तब वो प्रेम होता है, प्रेम और भगवान साथ एक हो जाता है, और भगवान का द्वेत होने से दो हो जाते हैं, तो द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत दोनों होता है वो प्रेम होता है, वो द्वैत अद्वैत दोनों होने से प्रतिक्षण प्रेम होता है बट वर्धमान। और ज्ञान में वो द्वैत होगा होता नहीं, वो अखंड प्रेम होता, अखंड आनंद आनंद स्वरूप होता, उसमें प्रेम बढ़ता है, बढ़ता है प्रेम में बढ़ता है प्रेम। मानो भक्ति भगवान की तरफ से द्वैत होता है, वो अभी है अपनी तरफ से द्वैत, अपनी तरफ से अहंकार के साथ संबंध है इस वास्ते द्वैत होता है, अपना अहंकार के साथ संबंध मिट जाता है, भगवान के साथ एक हो जाते हैं, तो भगवान की तरफ से जब द्वैत होता है उसमें अहंकार नहीं रहता, वो द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत दोनों वृत्तियां होती रहती है, वो दोनों वृत्तियां होने से प्रतिक्षण प्रेम होता है, और दोनों विद्या न रह रहे ज्ञान के साथ भेद रहता है, संतोष हो जाता है तो अद्वैत हो जाता है, बस अभेद हो जाता है। ये बात है मुक्त महापुरुष में भी प्रेम की एक मांग भूख रहती है, इसलिए जो मुक्ति में भी संतुष्ट नहीं होता उसको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से मुक्ति भी साधन है, प्रेम साध्य है, मुक्ति भी साधन है, कर्मयोग साधन हुआ फिर मुक्ति भी साधन हुआ फिर प्रेम साध्य हुआ। प्रेम की प्राप्ति के बिना साधक की पूर्णता नहीं होती, वह प्रेम में पूर्णता हो जाती फिर कमी नहीं रहती। भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी प्रेम के भूखे, ज्ञान स्वरूप होते हुए प्रेम के भूखे, ज्ञान होने पर भी भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम स्वीकृतम द्वैतम, वो अद्वैत आदि भी सुंदर है। ज्ञान योग तथा कर्म योग के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होने पर भी एक सूक्ष्म अहम भाव रहता है, जिसके कारण भगवान से दूरी और भेद तो बढ़ जाता है पर उनमें अभिन्नता नहीं होती, भेद मिट जाता है, दूरी मिट जाती है, बिना अभिन्नता नहीं होती। और यह सूक्ष्म अहम अन्य जन्म मरण देने वाला नहीं होता, जन्म मरण देने वाला नहीं होता तो पर नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद पैदा करने वाला होता है, दार्शनिक मतभेद करने वाला होता है। इस सूक्ष्म अहंकार के कारण ही मुक्त महापुरुष में तथा उनकी मान्यता को और सिद्धांतों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर जब वह सूक्ष्म अहम सर्वथा मिट जाता है तब संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और भगवान में अधिकता से प्रेम होता हो अभिन्नता हो जाती है। अधिकता होने पर एक परमात्मा से अन्य किसी को भी किसी सत्ता नहीं रहती। वासुदेव सर्व उसमें है एक ब्रह्म है सब, सर्वम ब्रह्मात्मकम दस्य, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म ये होता है ज्ञान में और वासुदेव में ये होता है भक्ति में, वासुदेव स्वर्ण होता है भक्ति में और वो एक ब्रह्म होता है सब में, एक होता है ज्ञान में। सर्वम ब्रह्मात्मकम दस्य विद्या आत्मदेश, सब ब्रह्म है। इस बात से सब ब्रह्म है और सब वासुदेव है, इनमें ये फर्क है। सब ब्रह्म है ज्ञान में और वासुदेव सर्व है भक्ति में, ये फर्क है, ये भक्ति में है। समय हो गया 17 मिनट हो गए, अब उपसंग आ रहे, अभी उपसंग आ रहे दूसरा प्रश्न। देखो अपने तरफ से सर्वदा भगवान में अपने आप को अर्पण कर दिया तो अद्वैत हो जाता है, वो भगवान के साथ अपेद होने पर भगवान से अद्वैत करते हैं भक्ति के लिए, उसमें प्रेम होता है। भगवान जो अद्वैत करते हैं तो इसमें अहंकार का नाम नहीं रहा बिल्कुल, अहंकार के कारण से द्वेद होता है उसमें बोध होता है, और वो अहंकार का स्वरूप ही नहीं रहता भगवत रूप से तो वो द्वेद उसमें प्रेम होता। वासुदेव सर्वम